Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Præsenterer Nana, de unge år. Den første af to udsendelser om sangerinden Nana Lytters, produceret af Kasper Søgaard. Jeg ville kunne høvle rundt på høje hæle og danse som en sindssyg og have en stemme, der fyldte hele Frederiksberg. Ikke? Og jeg ville være verdensberømt. Jeg ville være lige så god som Liza Minnelli og Shirley MacLaine. Så allerede i en tidlig alder, der havde jeg travlt med ligesom at udforske virkelig, virkelig, virkelig meget. Altså, på alle mulige topnørdede måder, ikke? Sådan noget med, hold kæft, nu kan jeg høre hele tre stemmer på en gang ind i mit hoved. Prøve at lægge stemmer oven på hinanden ind i hovedet, og dernæst begynde at orkestrere ind i hovedet, ikke? Og i det hele taget, så må jeg sige, at jeg har befundet mig inde i min hjerne ekstremt meget af mit liv. Se, jeg har længe synes. Der savnedes en fornyelse af den socialt indignerede vise i Danmark. Derfor dette kvad, som har et omkvæd, som nogen tog at kende i forvejen. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd, men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes lyd. Sådan er kapitalist. Mine forældre var begge to. De havde masser af talent. Min mor var en fantastisk sanger. Min far var sgu også sangskriver. Men min mor var kontordame i Vejdirektoratet, og min far, han var typograf for Politiken. De havde begge to en fantastisk sangstemme. Min far spillede trompet i et jazzorkester, før jeg blev i hans eget band, før jeg blev født, og så videre, så videre. Han skrev radiospil, han skrev bøger. Men det var altid, altså, min mor droppede det helt, fordi hun kunne ikke lide, at folk kiggede på hende, når hun sang. Eller i det hele taget, altså, når hun sådan, det der med at skulle op på en scene, og folk så kiggede på hende, ikke? Det kunne hun bare ikke lide. Så hun droppede det, og blev ligesom, du ved, husmor, ikke? Og fik børn og sådan noget. Min far, han kørte den så videre, altså havde natarbejde, og samtidig var han politisk aktiv, meget, på den ene side meget rebelsk, men på den anden side også meget fornuftig, altså måske i virkeligheden den mest fornuftige kommunist i 70'erne overhovedet. Fordi han havde simpelthen de andre for at være så romantiske. Det var moderne at være kommunist i 70'erne, og han var sgu ikke kommunist, fordi det var moderne. Han var det, fordi han var vokset op i 30'erne på Christianshavn og oplevede, hvordan menneskeliv på jord var der, ikke? Og vidste, hvor livsvigtigt det var med fagforeninger og med følelsen af at vi er et fællesskab og alle sådan nogle fuldstændig grundlæggende elementer i vores tilværelse. Ikke? Og dem har tog jeg lynhurtigt til mig i al min nysgerrighed og jeg lå tit bare sådan på gulvet, du ved, og lyttede til de voksne, ikke? Jeg ville meget tit hellere lytte til de voksne end at lege med jævnaldrende, fordi jeg var så nysgerrig, altså var så sulten, altså. Jeg ville bare vide alting nu. Jeg drømte om en hel verden, hvor vi alle sammen gik rundt i blå uniformer, ikke? Og var i nogle år faktisk ret overbevist om, at det var vejen frem, indtil at jeg blev ældre op og opdagede, hvordan mennesker er indrettet. Selvom det selvfølgelig var hårdt at opdage, at jeg selv og andre måske ikke var helt designet til den ideologi, men på den anden side, så var jeg jo ung, så jeg tog det ikke så tungt, men mine forældre tog det kraftedeme tungt. Altså, da jeg kom som 21-årig og proklamerede, at den måske ikke holdt hele vejen igennem kommunismen der, ikke? Så blev der sgu stille omkring det påskebord. Ikke? For mine forældre blev det sgu mere og mere en jeg må lige sige livsnødvendighed at holde fast, mens at jerntæppet faldt, og tingene brassede sammen og mørene på dem, ikke? De var sådan lidt selvudnævnte ekstraordinære, ikke? Ved at de som små børn ustandsligt kæmpede om ordet. Jamen det gik over stok og sten, fordi det vigtigste for dem, det var bare tale. Altså dem selv? Ja, det vigtigste for dem, det var at høre dem selv. Altså de hørte også hinanden, men ikke nok. De havde kun tålmodighed til at høre efter i 5 sekunder, og så kunne de, nej, så skulle de sørge med afbryd, ikke? Og så skiftede de kraftet med emne. Altså, fordi det vigtigste, det var jo bare ligesom at tale, ikke? De var jo alle sammen mennesker, der fulgte med dagligt i alt, hvad der skete, og så videre, så videre. Så det var omhandlet alt sammen mennesker, menneskeheden, og hvor dårlige vi er til at leve sammen og alt det der. Bader Meinhof, og om var det okay, at de var terrorister, eller var det ikke okay, og altså sindssygt vigtige ting, ikke? Og netop fordi at det var så vigtige ting og så spændende ting, ting som jeg også havde en stærk lidenskab for, netop derfor var det så vigtigt for mig, at de ikke bare altså så ligesom bare splattede det hele ud, ikke? Og så var der en eller anden, der pludselig kørte ud af en tangent, og så fulgte alle med, nej, det. Så blev jeg sgu sur, ikke? Jeg var vant til, at den eneste måde, man kunne få et ord indført, det var ved at råbe og skrige, ikke? Min far, han var aktiv som sangskriver og sad derhjemme med sin guitar, ikke? Og havde gang i en strofe, altså i et par timer, ikke? Og så kunne jeg sådan inden for mit værelse følge, hvordan han så sådan 17. gang han nåede til slutningen af den strofe, så pludselig så fandt han på at smide en akkord ekstra på, ikke? Og så kunne jeg sådan følge den der udvikling. Og jeg gjorde det samme inde hos mig selv. Altså, jeg begyndte at lave melodier allerede, da jeg var helt lille, ikke? Altså, jeg kan huske, at klaveret, det var sådan op over, nærmest over mit hoved. Sådan noget med at nå op til tangenterne, ikke? Når jeg hørte noget, så satte det så fast, hvis det var noget, der sagde mig noget. Og så kunne jeg allerede, da jeg var barn, så kunne jeg sådan ligesom lege med de brikker og sætte noget sammen, som lød lidt som det, jeg havde hørt, ikke? Men det der med, at min far, han sad som voksen og gjorde det inde i stuen, ikke? Det tror jeg har været rigtig fedt for mig, fordi det har selvfølgelig betydet, at jeg har set det i en action, ikke? Og det har gjort det mindre mystisk, simpelthen, ikke? Altså, jeg kunne se, at jamen, det kan man godt have som et arbejde, ikke? Min mor og far, de var sgu ret imponeret. Altså, da jeg fik den der 4-sporsbåndoptager og begyndte at lave de der demobånd, så der skete der noget. Altså, jeg kunne godt mærke, at mine forældre, de tog det dybt alvorligt, altså. Ja, det var ikke, det blev ikke, altså, de var godt klar over, hvor det bare hen. Altså. Som 14-årig, der begyndte jeg at læse ud om natten, og gå på Montmartre, og min bror var disjockey derinde. Og derfor så, det var sgu ikke så meget, fordi, at, så var jeg tryg, eller sådan noget. Det var ikke noget med det, det var mere noget med, så havde jeg den undskyldning. Når de nu opdagede det. Og det gik skide godt med det. Jeg ejede hele stedet, som jeg i løbet af no time, og havde kun ét outfit. Men jeg havde en top, jeg selv havde syet, ud af min oldmors, og det er ikke løgn, ud af min oldmors natkjole. Og den, den sad godt på min barm, der stod lige ud i luften. Og sagde hej til alle, simpelthen, ikke? Så jeg var populær af helvede til, ikke? Der var ingen bånd, der bandt mig det, og ej heller nogen BH. De stod bare helt af sig selv, ikke? Og de var store. Og så havde jeg sådan nogle uldride bukser på, som sad ind i taljen. Og så det her kæmpe røde hår, ikke? Så jeg har jo simpelthen været en lækker bisken. Men det var jo sådan et fredeligt sted. Altså, det var jo ikke sådan noget med klamme. Altså, der var aldrig nogen, der ragede på mig eller noget. Sådan var det aldrig, vel? Og det var også derfor, jeg elskede at komme der, fordi at folk var så cool, ikke? Det var, altså, der var den der 70'er Christiania-agtige ting med, ja, der var moral, sgu. Altså, der var fandme moral. Det var der. Jeg har aldrig nogensinde set et slagsmål. Jeg har aldrig nogensinde set noget grimt. I al den tid, jeg kom der. Og jeg nærmest boede der i mange år, ikke? Det var bare home. Og jeg drak ikke eller noget. Jeg dansede, og min bror spillede alt det fede funk. Og lavede kassettebånd til mig og sådan noget, sådan, så jeg kunne også høre det derhjemme. Og det var bare igen det der med at sådan blive sluppet ud af fængslet, ikke? Så det var så vidunderligt. Hella Joff og Paprika Steen hang ud. Hella, hun var sådan spinkel pige, der hele tiden så lidt mut ud og aldrig rigtig sagde noget. Det er sgu weird at tænke på, ikke? Hun så fantastisk ud. Hun havde altid sådan en lille hæklet hat på hovedet, ikke? Og så havde hun den her fuldstændig hyper, overslanke, spinkle krop, hvor alt, ligegyldigt hvad fanden hun tog på, så lignede hun bare en million, ikke? Og så havde hun det der mutte, de der mutte læber. Og så sagde hun ikke noget. Du ved. Jeg var altid sådan lidt betaget, ikke? Og så paprika, der altid var sådan fuldstændig, åh nej, jeg er grim. Og, altså, hun har altid været sådan der, åh nej, jeg er grim, ikke? Jamen, så var Lars der også. Han var min brors bedste ven. Min bror introducerede mig for ham. Og han hang også bare ud der. Det var jo... Altså... Det var jo stedet, hvor... Det var jo den fedeste klub i byen, altså. Fordi der var musik, og så blev musikinstrumenterne pakket væk, og så blev hele stedet bare et stort diskotek. Og så var der samtidig en lille bodega ved siden af, som var en del af det. Man kunne gå ind for en dør fra det store diskoteksrum ind i det, hvor man var så bodegaen. Og så kunne man sidde sådan, hvis man bare skulle sidde og snakke og sådan lidt. Så det var jo en perfekt klub, altså. Og så spillede alle de store spillede der jo, altså. Det var jo... Jeg så James Brown der, for eksempel, ikke? Det var jo helt sindssygt, altså. Det er ikke sådan, at jeg ligesom ser hende på natklub eller på et eller andet, og så bliver jeg forelsket i hende. Altså, jeg ser hende jo, fordi jeg ser hende gennem familien, og hendes storebror er min bedste ven, Mikkel. Og vi var jo super tætte og sås rigtig meget. Så jeg så jo hende nogle gange. Og hun blev mere og mere interesseret i musikmiljøet. Hun var ret ung, men altså, så blev hun jo teenager og lidt ældre, og blev bare draget ind i det her. Jeg kan ikke huske, hvor første gang vi er sammen, og sådan egentlig, det er ret mærkeligt, altså ikke. Jeg forstår ikke, at jeg kan huske det. Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg endte med at sove hos ham om natten, eller et eller andet, fordi at vi blev bare slyngveninder, var jeg lige ved at sige. Slyngvenner, ikke? Men var bare så pisse sød og skide sjov, og ja, fin i kanten. Du ved, bare gennemført anstændig menneske, ikke? Jeg synes bare, hun er skøn, ikke? Altså, hun er jo sindssygt flot, altså, og sød og sjov, altså, og har bare en livligt væsen, altså, og er bare... Og man kan mærke, at hun synes, at det er... Hun er jo tiltrukket af det der musikermiljø og sådan noget, og så hun vil rigtig gerne være med, og... Og hun havde jo også noget humor, som vi kunne godt tænde på hinanden med at snakke om ting og have det sjovt og sådan noget. Han så fuldstændig kigget ud. Han var så meget lidt... Så lidt min type. Han havde sådan noget... Jamen, han så skide godt ud. Altså... Men i mine øjne så han kiksede ud, fordi... Okay, han havde overskæg, ikke? Og det var nok det, altså. Fordi udover det, var han jo smuk, altså. Bygget som en gud og dyrket aikido, altså han var jo fit fighter alt muligt. Men han havde, altså han var også meget drenget, ikke? Men så havde han så det her overskæg. Men altså, hvad hedder det, han blev så forelsket i mig ret hurtigt, og hun tog med på tur. Vi var, der var 2 år i træk, hvor vi tog på tur med noget, der hed Konga-festivalen. Det har nok passet, at det er meget godt der omkring der, hvor jeg spiller med Stig Møller-band i virkeligheden. Og hun jo også er med på det der ene nummer der sammen med Søs og alt sådan noget. Men så tog vi om sommeren, så tog vi over i Jylland, Konga-festivalen. Det var Flemming Kvist, der arrangerede det, hvor vi var 3 kongaspillere, som tog rundt nogle forskellige steder i Jylland. Og så kom der forskellige solister med, som støttede til os sådan undervejs. Vi spillede alle mulige mærkelige steder. Og der var Nana også med. Altså, hun var bare ung og nybegynderagtig, men man havde jo en fantastisk stemme. Altså, hun sang bare skide godt. Det er fuldstændig totalt klart, altså, og lige på tonen, ikke? Altså, hendes pitch er fuldstændig vanvittigt præcis. Han spillede jo med Stig Møller, og Stig, han havde jo opdaget, at jeg kunne synge, så jeg blev sådan fast gæst. Bala bum bum bum bum To sjæle, en tanke, kan få et hjerte til at banke. Bum, bada, bum, bum. Så kom jeg op, og så sang vi den som duet, simpelthen, ikke? Og så var der ikke et øje tørt, og han var sgu bare så sød, altså. Han er også bare så sød. Hold kæft, han er sød, mand. Han var så kærlig, altså sådan... han kunne godt, altså... Me Too, eller You Too, eller hvad fanden det hedder, ikke? Altså, han kunne godt komme til at lægge hånd på mit lår, eller et eller andet, men det virkede bare slet ikke forkert. Fordi han var bare så meget et blomsterbarn, altså. Man vidste bare, han kunne aldrig. For ham var jeg et barn. Jeg var også en pige, der var i blomst, ikke? Og det kunne han godt blive betaget af. Så kunne han godt komme til at lægge hånden på mit ben, ikke? For en kort bemærkning, men mere var der ikke i det. Lars har spillet congas i Isti Møllers band. Og jeg synes jo også, det var sexet at sidde og se sin kæreste sidde der, og han var pissegod. Er du gal, han var god, altså. Han var i eliten, altså de havde sådan et elite-hold, hvor de var fem percussionister, der optrådte, ikke? Og det havde indøvet sådan et synkront hvor alle syv gjorde det samme og sådan noget, og så gik de freewheeling og så videre og så videre og sådan noget. Og det, altså når de lavede det der, så skreg vi jo bare. Simpelthen fordi de var så sindssygt fede. Jeg kan huske faktisk, at vi tog syre i Silkeborg. Det var helt vildt. Og vi var med Mikkel Nordsø også, og Ina og Nana. Og vi tog det ud i skoven der. Altså ikke sådan noget super stærkt noget. Det var ikke sådan helt vanvittigt, men det var bare... Og så gik vi en tur rundt om den der sø der. Og det var ikke en særlig stor sø, men det var sådan et dagsprojekt. Fordi vi var så fuldstændig over... fokuseret på alt, hvad der var omkring os. Naturen og det var sådan, det hele boblede og spirede. Og jeg kan huske, at kigge på Nana, så så jeg bare sådan, ligesom sådan en hjort. Altså bare, hun var skideflot og smuk, og hendes øjne var helt fantastisk. Og så håret bare sådan, hun havde selvfølgelig hår i hele hovedet, sådan ligesom hjort, ikke? Altså sådan noget brunt, fint hår, glat hår, sådan omkring hendes smukke øjne, så var helt fantastisk ud. Og så gik vi rundt om den der sø der. Så satte vi os på et tidspunkt, og så var der sådan nogle bænke, hvor vi kunne sidde ved. Og så, mens vi sad der, så vi havde en vandmelon med. Og så havde vi glemt en kniv til at åbne den der vandmelon. Altså, jeg ved ikke, om det er noget, jeg fantaserer, men hvis vi sidder der, og så pludselig kigger vi sådan ud over det der vand, så kommer der en mand op af vandet. Sådan en rigtig dykkertype, sådan... I sådan noget wetsuit. Og det var sådan, what? Vi var sådan helt, hold da kæft, mand. Det var sindssygt, altså. Og han har sådan en kæmpe kniv, sådan en dykkerkniv. Vi kigger bare på den der, og det er sådan lidt, vi tror ikke, han vil dræbe os, men vi bliver lidt sådan ret, næsten intimideret af den der kniv, og han sådan rækker noget til os. Så bare fordi, han vil hjælpe os med at skære den der vandmelon i stykker. Altså, men vi overreagerer lidt sådan, der sker ikke noget. Det er sikkert bare i vores hoved, at alt det her foregår. Og han er sikkert bare kommet og svømmet, og så kommet op. Og nu har vi lånt knive til min vandmelon, men vi synes, det var sådan helt spacet. Tak, og sådan noget, og skar den der op, og kiggede ind i den der vandmelon, og det hele sådan bølgede, og så helt vanvittigt ud. Men det var sjovt, der var hun med. Og hun var også med og sang lidt med, når vi optrådte faktisk på de der ture der. Jeg tror faktisk, at det er måske der, jeg først er sammen med hende i virkeligheden. Jeg bliver forelsket hende. Og det blev ikke rigtig gengældt, men jeg var der bare hele tiden. Altså i det der kollektiv, og sov hos ham så meget, som jeg kom, altså i tid og utid kom jeg løbende simpelthen, ikke? Og kravlede bare ned under hans dyne og bare fik fred, ikke? Det var i Slotsgade. Det var fantastisk. Det var en gammel tjenestebolig. Og så havde de her sådan fantastiske musikere også, men kastede sig over det her sted og lavede det om til et kollektiv. Og det var ret specielt, fordi at væggene var altså tynde som papir, ikke? Men på den anden side, så kan man sige, at de, de sov jo om dagen og spillede om natten, ikke? Så på den måde, så jeg dem altså kun på visse, altså til nogle, ja, det var sådan noget, det omkring 19-tiden om aftenen. Det var typisk der, hvor de kom ud af deres huller, ikke? Og måske havde fået et bad og sådan noget, og så skulle de jo spise, og nogen skulle vaske op og sådan noget, og sådan nogle ting, ikke? Så der var lige noget samling der, ikke? Men resten af tiden, der, du ved, så jeg ikke så meget til dem. Altså, det blev det jo til, fordi at de holdt jo fester hele tiden, ikke? Og man skulle jo også ud og høre dem spille, og man skulle, altså, men du ved, altså, i den daglige, altså trummerum, ikke? Der havde jeg sgu meget tit stedet for mig selv, ikke? Så på den måde var der plads nok til også at reflektere over, jeg er 15 år, jeg er flyttet hjemmefra, jeg bor i et kollektiv med nogle mennesker, der er 10 år ældre end mig. Vi boede Toffy Jackson, trommeslager, Ethan Reisgard, også trommeslager. Så boede vi mig og Jens. Der var Kirkens Korsærs junkieklub i stueetagen, og så var der det her musikerkollektiv på første sal. Og så i baghuset ind i gården, der var der en tæppehandler i stuen. Jeg så aldrig et tæppe køre ind eller ud af forretningen. Jeg er overbevist om, at det var en hælercentral. Det kunne vi jo se, de kom kørende med alle mulige varme. Det var fandeme ikke tæpper, hverken den ene eller den anden vej. Og så på første sal, der var så en muslimsk skole, hvor alle de små piger gik rundt med klædt på med tørklæder. Og på anden sal, der var der så en rockerklub, hvor de havde store svastika-flag hængende ud. Hold nu kæft, mand. Op af vinduerne, og på tredje sal, der var den israelske spilleklub. Og der kom nogle typer der. Blandt andet kan jeg huske, der var en fyr, jeg så et par gange, som havde to Grand Danois hunde. Og så havde han en pels i samme farve som dem. Det glemmer jeg aldrig. Hold kæft, nogle gangstertyper. Og der var altså blod på bagtrappen derovre en gang imellem. Det var, og så som sagt, musikerkollektiv og junkieklub i stuen derinde. Det var, der var diversitet i den baggård, vil jeg sige. Vi byggede et rum inde i et rum, og vi lagde sådan, først lagde vi sand, så lagde vi sådan stykker af dæk, og så lagde jeg sådan nogle rækler, og så byggede vi faktisk et helt rum inde i rummet, altså isolering, altså dobbeltrodet. Så kunne man sidde derinde og spille saxofon og congas på fulde hammer, og stadigvæk være i lejligheden, og så gik udenfor, kunne man ikke høre det. Det var fandme sjovt. Jamen, vi var fæs jo rundt og øvede og gik på arbejde og spillede, og så kom man og besvimede i sin seng og stod op igen og drønnede ud. Det, altså, det ved jeg sgu ikke. Altså, det var ikke sådan en menighed. Altså, vi kendte hinanden og var venner, men vi løb rundt og spillede. Altså, vi havde så travlt med at spille. Altså, jeg var den, der var mindst musiker. Altså, fordi de andre var kun musikere. Men jeg arbejdede jo også ind i huset og i huset mestret, ikke? Og så på et tidspunkt flyttede Natter jo ind på mit værelse, inden mit værelse var ved siden af køkkenet. Det var dramatisk nogle gange, ikke? At Lars skulle komme, og hvis han ikke kom, så ville hun begå selvmord. Hun kastede sig ud af vinduet, ikke? Og det er altså det, jeg har tænkt over efterfølgende. Det var på første sal, vi boede. Hun er sgu nok ikke død af det. Oh, ja. Lars, jamen han strøg der afsted efter det mindste vink. Hun var sjov og virkelig smuk, ikke? Altså, og skøn, og hun var super dejlig, altså. Og hendes øjne, ikke? Og hendes krop og sådan noget, så hun var super flot, altså. Altså, man kunne ikke lade være med at nærmest blive forelsket hende, så flot var hun, ikke? Det har jeg sikkert både været misundelig for over, og også nogle gange tænkt. Man har tænkt, bare det var mig, og godt det ikke er mig. Det er sådan, har man sikkert tænkt den ene eller den anden vej, når man så noget godt, og når man så noget skidt. Hvad ved jeg? Jamen altså, jeg kan huske den gang, hvor vi skulle lave musik til noget af hendes fars drama på DR, og Aske og nogle andre musikere var hjemme i lejligheden. Og så blev hun meget sådan... Hun kunne ikke slappe af over, at vi havde gang i et musikprojekt, som hun ikke var en del af. Så hun kunne slet ikke holde ud, og man går ind i et andet værelse. Og... Ja, altså... Altså, det der med at... Der har været en vis uro i hende. Altså, hun går faktisk op på loftet og sidder og river sit tøj i stykker. Og vi tænker, Nana, hold op. Slap nu af, ikke? Men det trænger ikke rigtig ind. Men hun falder i hvert fald ikke til ro. Altså, jeg opfatter hende jo ikke som et roligt menneske med en dyb, solid indre ro. Altså, det gør jeg jo ikke. Altså, hun har jo sit at kæmpe med på en eller anden måde. Der er noget ekstremt voldsomt, simpelthen, i min familiehistorie. På grænsen til vanvid. Altså, psykisk helvede simpelthen. Nu har vi det sjovt. Nej, det havde vi ikke alligevel. Nu har vi det sjovt. Nej, det havde vi ikke alligevel. Sådan var det. Altså, man vidste aldrig, hvornår, at det gik galt. Og det gik galt, når det gik galt. Vi kunne sidde over maden. Der var ikke nogen tidspunkter, der var hellige. Jeg har oplevet én gang, at han en juleaften pludselig hævede stemmen. Hvor at det var som om, at der gik altså et smertens jag. Ikke bare igennem mig, men nærmest igennem hele familien. Fordi de kendte jo ikke den side. De anede ikke en skid om det. Altså, jeg finder aldrig ud af, hvorfor at han var så vred, min far. Det var så sindssygt kontrastet at komme fra det der helvede der, ikke? Og så kom derover, hvor alt kunne lade sig gøre. Jeg havde lige pludselig 7 store brødre, som passede på mig, og hvis jeg gik i byen, så var der sgu altid en af dem til stede, og jeg kunne færdes trygt over alt. Altså, jeg hørte alt mulig musik. De tog mig med til de sygeste koncerter, de sindssygeste koncerter, og altså, min bevidsthed, den udviklede sig bare sådan, det gik så hurtigt, simpelthen. På det tidspunkt, der var der ligesom dem, der spillede sexet, soul, funk, musik, ikke? Og så var der dem, der spillede hjernet, intellektuel jazzrock. Og altså, jeg vil sige, at mine drenge der, de hældte til det sexede gang i den soul-fyldte musik, ikke? Jamen, det er bare så sjovt at se de her billeder her, de her tidligere billeder, det her skolefoto. Jeg kan huske det skolefoto der fra 7. klasse. Altså, ikke at jeg kendte hende, når hun gik i 7. klasse. Men så de næste billeder her fra 78, og det ene er fandme, skulle det hjemme hos mig? Tror jeg. Det er det. Det må være i 78, Hvis det passer med de her billeder, så var det 78, vi var på de der kongefestival. Fordi jeg kan huske, hun synes sådan der ud. Kæft, hvor ser hun skøn ud, altså. Vi kom tit op i Dronning Mølle om sommeren, hvor de havde et hus på en bakke på bagsiden af Dronning Mølle. Altså ikke på strandsiden, men sådan ind mod landet. Sådan et skønt sted. Med en grund, der gik ned til en å, og der var et lille hus dernede, som vi fik lov til at indrette, og det var skide sjovt. Og vi døbte det uantageligvis og indrettede det med madrasser, og synes, det var super hyggeligt. Altså, jeg kan huske, hun begyndte at spille klaver. Altså, ligesom om jeg ser, at hun, fra hun slet ikke kan spille klaver, til hun pludselig sådan ret kan spille klaver og lave melodier og sådan noget sådan simpelt, men altså ret fedt alligevel, og jeg kan godt høre, at hun virkelig har noget, ikke? Jeg havde jo bare en kassettebåndoptager, ikke? Og så gjorde jeg det, at... det var det, jeg var nødt til der, hvor jeg var 15 år, jeg havde sådan en lille kassettebåndoptager, som jeg havde fået, da jeg var barn, ikke? Men så havde jeg fundet ud af, at hvis jeg nu optog min stemme, så kunne jeg synge oven i den. Og det brugte jeg rigtig, rigtig meget tid på. Altså, du ved, man har jo kun det, man har. Altså, man har kun de redskaber, man har, ikke? Det gik over stok og sten. Altså, da jeg var 16, altså flyttede hjemmefra som 15, og året efter, der havde jeg lavet 10 sange på en, som holdt. Så lavede jeg et band, der hed Sweet Intentions. Og vi spillede til mit fætters bryllup. Med Søsfinger. Lars' bror, ikke? Søs og mig, vi sang unisont. Altså vi... jeg havde hørt... Sergio Mendes, brasiliansk popmusik. Han havde to sangerinder, som sang unison, det vil sige, de sang den samme stemme, ikke? Og det lød bare pissegodt. Og så sagde jeg til søs, prøv at høre, det der, det skal vi gøre. Og det gjorde vi så. Og det lød hamrende godt. Og det kunne drengene jo også godt se og sådan noget, og vi fik faktisk lavet et band med de professionelle, ikke? Det, der er så fedt ved at skrive sangen, det er, at man ikke behøver at spekulere så meget over det der med at stå på en scene, fordi at man har ligesom et forhævne. Min mor havde godt nok sagt til mig, at hun syntes, jeg skulle tage nogle timer hos en skuespiller, ikke? For at lære at stå på en scene. Så sagde jeg til min mor, prøv at høre, jeg mener virkelig af hele mit hjerte ikke, at man skal lære at stå på en scene på nogen anden måde, end ved at gøre det. Fordi jeg vil gerne, ende med at stå på en scene my way. Og det er fantastisk egentlig at tænke over, at jeg var altså så fast besluttet på. Jeg sagde til hende, vil du være mor, jeg vil hellere falde, og det siger jeg stadigvæk faktisk nogle gange til folk. Jeg vil hellere blive ved med at falde over de ledninger. Jeg vil hellere blive ved med at gokke mine fortænder ned i mikrofonen. Gør jeg stadigvæk engang. Og gå ind i en mur, fordi at der hang i gardin, så jeg troede, det var det, der udgangen var. Det var der ikke, der var en mur. Selvom der var en stor, lang, hvid pil, som pegede ind mod udgangen, så skulle jeg alligevel vade ind i en mur. Ikke? Det er min stil. Altså, og jeg mener, hvad fanden, så længe det er underholdende, ikke? En sjov Grand Prix over, hvor Søs og Nana og Pia Husin, Jan Klubins søster, synger kor til et af en nummer, Karsten har lavet, som Jørgen Gvind synger. Og de står i sådan en kort kjole, de tre der, så skide sjovt. Vi synes jo altid, at musik var latterligt. Altså, vi var hørt jo jazz og sådan noget. Latin og sådan noget. Nana, hun står her sammen med tre andre piger. De er alle sammen hver deres farvede kjole på og står og korpiger til Jørgen Klubin, som bye, bye, bye. Og de laver nogle dansetrin, hvor de er instrueret, at de skal klappe og hoppe på den samme måde og sådan noget. Det er skide sjovt. Det er sådan nogle troldepiger. Jeg vidste godt, at hun ikke rigtig var min. Fordi som sagt, det er den store aldersforskel, og ja, og så begynder hun at lave musik, og hun ligesom var sådan, hun er sådan en ener på en eller anden måde, ikke? Og så bliver hun kæreste med en anden en. Altså, og jeg havde jo hele tiden en fornemmelse af, at hun er skøn, og jeg elsker hende virkelig højt, men det er jo en urealistisk historie. Jeg kan jo ikke blive kæreste med hende resten af mit liv. Altså, fordi hun er så meget yngre end mig. Så det var sådan lidt... Hvad skal man sige? Du ved godt, det her ikke er forresten af ledet. Altså, det vidste jeg godt. Så, altså, ikke fordi jeg ikke var forelsket hende, men altså, jeg kunne bare ligesom... Det ville være urealistisk at forestille sig, at man er den første kæreste med en ung, smuk pige, og så bliver man også den, hun er sammen med resten af ledet. Så, og der kan jeg huske også, at hun fandt en eller anden filaj, så det sådan, men det gik ligesom sådan i opløsning. Jeg husker lidt, hvor Østerbrogade, hun kom kørende i en, som havde sådan en grøn sportsvogn, så sad hun derinde og tænkte, oh, fuck, mand. Ja, det måtte jo ske. Er vi jo tilbage. Vi er tilbage på Café Sommersko, hvor jeg bliver musikarrangør faktisk søndag eftermiddag på Café Sommersko. Der lavede vi jo musik hver søndag. Og der kom Nana. Altså Nana var der jo hver eftermiddag og sad med sin lille bog og drak kaffe og skrev. Og det var den måde, vi kendte hinanden på. Jeg sad jo bare og drak kaffe og glod ud i luften. Og sad i mine egne tanker og kiggede den der loner der. Eller den toral, du ved, der tager ud med en imaginerende notesblok, ikke? Bare for at spotte folk, ikke? Og det var jo det, jeg gjorde, altså. Og det gjorde jeg i overvis, og de hver dag, simpelthen, ikke? Hele dagen. Eller en meget del af dagen. Altså, det var... Så gik jeg derfra og skulle nogle ærner og kom tilbage. Altså, så på den måde, så blev det sådan som slags... hvad hedder det? Det blev min base. Det var ikke... altså, kendt for omverdenen på den måde, vel? Fordi det var sådan... Det lå i den indre by, og... og det var før sådan, at de, som jeg kaldte dem, de pastelfarvede... indtog byen, ikke? Fra the suburbs, som de så har gjort nu, ikke? Så nu er det blevet sådan en slags handelsskole, hvad hedder det, pause sted, ikke? Jamen, jeg var jo 18 år og kom der alene, og altså det er jo igen det der, altså jeg kan jo bedst lide at at tage ud alene. Fordi så skal man ikke skændes om, hvor man skal hen, eller... Der er ikke noget, ja, der er ikke noget, jeg hader værre, end når man sidder et andet sted, og så ens veninde siger sådan, ej, prøv at høre, har kedeligt, eller har træk, eller sådan et eller andet, og man sidder bare og ved, at man skal skydes, før at man forlader stedet, fordi man er gang i noget, der er virkelig, virkelig fedt, ikke? Jeg lærte dem alle sammen at kende, dem, der arbejdede derinde, og jeg lærte dem, der kom derinde at kende, og der kom Ebro Sander, og der kom Taxi John, og der kom Martin Thorup. Vi bliver gode venner, og gode venner i det fællesskab, der er på Café Sommersko. Ikke? Der var jo mig og Taxa John, og Taxa John er en legende i København, han, som jo, det siger, kører taxa. Og ellers studerede han på universitetet, der nåede han ikke så meget hen. Han kørte mest taxa, og var med i hele det gang omkring det med at arrangere musik, og vi stod alle sammen op i Tuborgsvinget, og nogle gange kom Mikkel Norsø forbi, og nogle gange kom alle mulige andre forbi. Ikke? Så vi havde sådan et fællesskab af glade drenge og piger, og det var det, som Nana også joinede sig med ind i, at vi havde det der et fællesskab. Omkring musik. Omkring musik, og omkring det, at vi skulle lave noget hver søndag, ikke? Og jeg havde lavet sådan en idé om, at vi har ikke nogen plakater. Taxa John, han stod for, at vi skulle lave noget reklame, så der kom 700 mennesker hver søndag eftermiddag. Ikke? Så vi opfandt det, der hedder The Gossip Machine. Altså sladremaskinen, som var taxachaufførerne, der kunne fortælle deres kunder, at det var nok en god idé at tage ned på Sommersko søndag eftermiddag, fordi der spiller, og det kunne være, så siger jeg, Nordby og Frontline, eller det kunne være Asger Kobi og Paul Helberg og alle mulige andre, der havde lavet nye konstellationer. Eller det kunne være Moon Jam, som opstod dernede. Og alt det var Nana jo en del i det fællesskab, vi havde, fordi det var smadret sjovt. Og det var det, der var vores fællesskab, om at skabe musikken og skabe et miljø, der var livligt, ikke? Og Nana var jo en væsentlig spiller i det, fordi hun var... Vi var alle sammen bare med i... Du ved, vi var ligesom sådan et barnagtigt fællesskab, der lavede skæg og ballade, og tog lidt på det. Jamen, jeg holdt meget af Nana. Jeg er jo de der 16-18 år ældre, og så gik vi gennem parken og snakkede musik og sådan nogle ting. Og hun er en dejlig pige. Altså, det... Så vi havde en meget god, kreativ dialog omkring det. Og ja, min façon i forhold til at booke musik var jo tiltalende, fordi jeg havde jo kun... Altså, hvis folk kan stå til ansvar for sig selv, så har jeg ikke noget mod det. Men de skal jo vide, at der står 700 mennesker og spiller de af helvede til, så er det ikke så godt. Men Nana, hun var der, og der opstod det kunstneriske fællesskab. Ja, altså... Jeg ved ikke, om hans malerier hænger derinde nu, men det gjorde de i hvert fald på det tidspunkt. Og han var jo 37, og jeg var 19 eller sådan noget. Og alle mænd var jo snakket til mig og sådan noget, ikke? Altså den havde jeg, det var jeg jo vant til, ikke? Men måske netop derfor, altså... skete der noget, fordi at jeg mener, allerede dengang var en hvidhåret, ikke? Altså, man skal være lidt speciel for, at som 19-21-årig, at synes det at blive fascineret, altså af en mand, som er 37 år og hvidhåret, ikke? Men han fodrede mig. Han blev en muse. Simpelthen nærmest som i et splitsekund. Ikke? Hver eftermiddag ved trætiden, så kunne man møde mig. Og Nana kom jo hver dag og drak kaffe og sad med sin notesbog. og drak kaffe, og så snakkede vi sammen, og hun sad og skrev sine skitser og idéer, ikke? Og så udvekslede vi tanker og idéer, ikke? Og jeg havde nogle skitser og idéer, og... Og han havde en måde at... Han talte til folk og fastholdt dem, og med mindre, at de var virkelig gode til at sige, at de havde et vigtigt møde, så fortsatte han bare. Og det var jo ikke... små ting, han havde på hjerte. Det var fantastisk. Han var ekstremt visuel. Jeg kan næsten ikke komme i tanker om nogen, jeg nogensinde har mødt siden, som havde, ud over mig selv, som fik så mange idéer, og som havde så mange planer, kørende hele tiden, som han havde. Og det var nok det, altså, at jeg fandt en sjæleven lige på det punkt. Fordi det var der sgu ikke andre, der havde, altså på den måde, som jeg havde. Altså, vi var begge to sådan fantaster, simpelthen, ikke? Altså, vi har altid begge to gået ud fra den der med, alt kan lade sig gøre, indtil at det ikke kan lade sig gøre. Og indtil da, der kører vi på, ikke? Og det er klart, det er selvfølgelig, fører folk sammen, når man har det på den måde. Og så er hun sangerinde, ikke? Og det er jo det, der er særlige folkefærd, sangerinderne i Danmark, eller i hele verden, for det tages skyld. Fordi det er jo også en rolle at skulle udlevere sig selv, ikke? Som sanger, som frontfigur, som alt muligt andet, som kan have nogle problematikker i sig, ikke? Men her, der var vi jo inde i et miljø, hvor vi var skabende først og fremmest. Vi var Café Sommersko, vi var notesbøgerne, vi kunne sidde og udveksle idéer. Og så kom i hele det her med, at vi skulle have noget, også noget musik til filmen, og jeg vidste intet som helst om dansk musik på det tidspunkt, for jeg havde boet så mange år i Sverige, og vores klipper, han foreslog så Nana. Bille August havde hørt en sang fra min første plade, der hedder Sidste Chance, og så havde han sagt, at han godt ville have noget af den stil, ikke? Og så kom jeg så ud og så sådan rå filmen på introen. Jeg var helt fuldstændig solgt. Altså, den der sarthed, der var i det, den appellerede til mig som en øjeblikkelig, ikke? Så jeg gik direkte hjem og skrev den. Simpelthen ud i et hug. Det tog sammenlagt par timer, og så var teksten og helt skidt skrevet, ikke? Jeg lavede den på min 4-spors kassette, båndoptager. Altså indspillet selv, keyboards og sang og kor og en rytmeboks og så videre, så videre. Og så sendte jeg til ham, og i noget tid fik jeg at vide, at han ikke kunne lide den. Så ringede han igen. Så sagde han, ved du hvad? Nu har min søn, 10-årig søn, siddet og hørt den uafbrudt, siden jeg talte med dig sidst. Og det har så nok været de der 2 timer, ikke? Og så sagde han, altså, hvad skal jeg ligesom... Jeg ville være idiot, hvis ikke jeg sagde, okay, så kører vi, ikke? Og der stod mig og Taxa John på Café Sommersko og kiggede på Nana, og så hørte vi den der booster-sang, for der var før, og så sagde vi... Shit, mand. Du har altså lavet noget, der bliver et bulrende hit. Vi har sendt den første af 2 udsendelser om sangerinden Nana Lytters. Optagelse, tilrettelæggelse og klip Kasper Søgaard. Du kan høre hele portrættet af Nana på Radio 24/7's hjemmeside under 24/7 dokumentar eller der, hvor du henter dine podcasts. Du lytter til Radio 24/7.